Mondja ki fel. Ne, igen, nem jóság. Hát semmi, délelőtt maradtam, mert nem az ment a fontos szabad kell, pedig tudom úgy is, hogy csak kiment a vásárba, és jóval máshova nem ment. És kivel váltod magad? Hát így emberre, nem tudom, nem ismerem annyira. Csak tudom így látásból, hogy sose nem én ezt szabad kell, csak éppen ugye, ki akart menni a vásárba. Ha. Te, hon vagy, merre vagy? Kijöttem a vásárba. És mi mindent látod? Hát még csak most kezdtem el sétálni. Úgyhogy majd akarok turkálni valamit, hát ha valamit megtetszik. Úgyhogy így, ha jó van, én is voltam szavazni. Voltál hát az Ivanics, az Ivanicsnak az anyja itt bent. Te most az ofiszkában mentél? Persze, a... nem, az ofiszkában vagyok én. Uh-huh. És ilyen, hogy azt mondja, hogy hát jó van, 31-ig érvényes az igazolvány, hát nem tudom, mit gondol. Ha 30-ig érvényes, akkor még érvényes? Hát 2031-ig érvényes. Hát nekem is. Képzeld el, azt nézte meg legelőször. Hogy jó, meddig érvényes. Megnézni, hogy meddig érvényes. De... Na, jó van, teszem én le. Na, szia. Na, majd turkálok. Na, szia. Ja, szia.